ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 9:00, czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati. O jak najszybsze przeprowadzenie prac nad ustawą o wyborach prezydenckich zaapelował do Senatu w Trójce wicepremier Jacek Sasin. Premier Mateusz Morawiecki pisze do unijnych przywódców i proponuje zwiększenie budżetu wspólnej polityki rolnej. Mija 37 lat od śmierci Grzegorza Przemyka. Ja mam cały czas poczucie niedosytu i niesprawiedliwości. Do prac w senackich komisjach skierowano ustawę o organizacji wyborów prezydenckich. W programie Trzecim Polskiego Radia wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin zaapelował do marszałka Senatu o jak najszybsze przeprowadzenie prac nad ustawą. Jeśli rzeczywiście pan marszałek Grodzki chciałby, żeby te wybory się odbyły i tutaj pokazał dobrą wolę, to niech po prostu szybko proceduje tą ustawę i nie przetrzymuje jej w Senacie przez całe 30 dni, tak jak zrobił to z poprzednią ustawą, uniemożliwiając przeprowadzenie wyborów 10 maja. My oczywiście jesteśmy gotowi do rozmowy. Wicepremier odniósł się także do zapowiedzi marszałka Senatu, który wczoraj po spotkaniu z prezydentem powiedział, że zaprosi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, aby wypracować kompromis, który ułatwi Izbie pracę nad tą ustawą. Pan prezes Jarosław Kaczyński sam wie, co ma robić. Ja nie muszę tutaj żadnych sugestii panu prezesowi przekazywać. Natomiast no, nie sądzę, żeby było to celowe, żeby brał udział w teatrzyku politycznym, który chce zorganizować pan marszałek Grodzki. Ustawa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości zakłada mieszany tryb głosowania, tradycyjnie w lokalach wyborczych albo na życzenie wyborcy w formie korespondencyjnej. W Sejmie dziś głosowanie nad poprawkami Senatu do tarczy antykryzysowej 3.0. Rządowa ustawa przewiduje kolejne działania osłonowe w związku z epidemią koronawirusa. Senatorowie wnieśli do uchwalonej przez Sejm 30 kwietnia ustawy kilkadziesiąt poprawek. Zakładają one m.in. podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1800 zł oraz zmianę zasady przyznawania go osobom, które pracowały w innym kraju Unii Europejskiej. Senat zaproponował też, by zwolnieniom ze składek na ZUS podlegali przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia i nie uzyskali dochodu w lutym 2020 roku. Sejm zajmie się też poprawkami Senatu wniesionymi do nowelizacji oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa daje kobietom w ciąży bezpłatny dostęp do leków z listy leków refundowanych. Posłowie będą też głosować nad wnioskiem o odrzucenie informacji rządu na temat sytuacji na rynku kredytowym w związku ze skutkami pandemii COVID-19. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Zwiększenie wydatków na rolnictwo w przyszłym unijnym budżecie po 2020 roku zaproponował premier Mateusz Morawiecki. List w tej sprawie wysłał do przywódców państw członkowskich, przewodniczących Komisji Rady Europejskiej oraz komisarza do spraw rolnictwa. Premier Mateusz Morawiecki napisał w liście, że projekt unijnego budżetu przedstawiony w 2018 roku jest niewystarczający, nie gwarantuje bezpiecznej przyszłości europejskiego rolnictwa. Wcześniej na konferencji prasowej szef rządu tłumaczył, że chodzi o połączenie polityki klimatycznej, która wiąże się z kosztami, ze wsparciem dla rodzimej ekologicznej produkcji rolnej. Widzimy te zazębiające się ze sobą różne współzależności i w taki sposób próbujemy przekonać, żeby budżet był jak największy. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski potwierdził, że otrzymał list i że będzie wspierał propozycję Polski. To bardzo interesująca propozycja, która powinna być bardzo poważnie potraktowana. Premier zaproponował zwiększenie wydatków na rolnictwo o 10%. Pule dla wszystkich krajów miałyby być zwiększone proporcjonalnie. Beata Płomecka, Polskie Radio. Mija 37 lat od śmierci Grzegorza Przemyka. W maju 1983 roku licealista świętował z kolegami na warszawskiej Starówce zdaną maturę. Milicjanci zatrzymali go za brak dokumentów, a następnie przewieźli na komisariat przy Jezuickiej. Tam nastolatek został brutalnie pobity. Zmarł wskutek obrażeń wewnętrznych. To jedna z najgłośniejszych zbrodni aparatu władzy PRL. No, mówiło się oczywiście o tragicznym wypadku. Myśmy w zasadzie mieli świadomość, że to był, chociaż to cynicznie zabrzmi, wypadek przy pracy, że milicjanci nie chcieli go zabić, tylko chcieli bardzo dotkliwie pobić, by ukarać jego i całe środowisko wokół matki. Wspominała Teresa Strejkowska, ówczesna dyrektor liceum, w którym uczył się Grzegorz Przemyk. a jego znajomy z czasów szkolnych, Tomasz Sokolewicz, po blisko 30 latach od tamtych wydarzeń mówił, że nadal towarzyszy mu ból po stracie kolegi. Ja mam cały czas poczucie niedosytu i niesprawiedliwości. Grzegorz Przemek został pochowany na warszawskim cmentarzu powązkowskim. Jego pogrzeb stał się wielką manifestacją skierowaną przeciw władzy komunistycznej. Paulina Kurek, Polskie Radio. Sprawę śmierci Grzegorza Przemeka wielokrotnie rozpatrywały polskie sądy, jednak w 2010 roku Sąd Najwyższy ostatecznie uznał ją za przedawnioną. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Jan Kałucki. Piłkarze niedługo wrócą na boiska w Polsce. Jak na razie wszystko wygląda bardzo obiecująco. Wczoraj Polski Związek Piłki Nożnej przedstawił ramowy plan dokończenia rozgrywek Ekstraklasy, pierwszej i drugiej ligi oraz Pucharu Polski. Spotkania o krajowe trofeum pójdą na pierwszy ogień. Miedź Legnica zagra z Legią Warszawa, a Stal Mielec z Lechem Poznań. Zwycięskie drużyny awansują do półfinału, które odbędą się na początku lipca. Natomiast jeśli chodzi o finał, PZPN zarezerwował dwa terminy, o czym mówi rzecznik federacji Jakub Kwiatkowski. Jeśli chodzi o rozgrywki Totolotek Pucharu Polski, zostały też przygotowane dwie potencjalne daty meczu finałowego. Jeżeli oczywiście wszystko będzie przebiegało zgodnie z założonymi planami i nic nie będzie stało na przeszkodzie, to finał odbędzie się albo 22 lipca, albo 24 lipca. Nie jest jeszcze znane miejsce rozegrania finału, na pewno nie będzie to PGE Narodowy. Jak wiemy, mecz ten będzie rozegrany bez udziału kibiców, także nie ma sensu absolutnie żadnego rozgrywania meczu bez kibiców na największym obiekcie, jaki mamy w Polsce, a więc na PGE Narodowym, ale o tym, gdzie ten finał będzie rozegrany, takie decyzje zapadną w późniejszym czasie. Zmieniamy dyscyplinę, bo znany jest też kalendarz siatkarskich imprez. Nasza reprezentacja będzie miała ręce pełne roboty, bo w ciągu 4 miesięcy biało-czerwoni zagrają w Lidze Narodów, Igrzyskach Olimpijskich i Mistrzostwach Europy. Trener Andrzej Warych, między innymi asystent Huberta Wagnera, kiedy zdobywaliśmy olimpijskie złoto, uważa, że nasza ekipa, podobnie zresztą jak w zeszłym roku, będzie musiała często rotować składem. Przyznam się szczerze, że ja tego sobie nie wyobrażam. Trudno mi zająć jednoznaczne stanowisko. No wydaje mi się, że to jest mało realne do tego, żeby zespoły wystąpiły w najlepszym zestawieniu i w tych 3 imprezach w przeciągu 4 miesięcy takie imprezy odbyły się na najwyższym poziomie sportowym, no bo to jest na dzień dzisiejszy, wydaje mi się, przy tych nawet technologiach, które są odnowy i inne wszystkie udogodnienia, jakie są, jest mało realne dla normalnego zawodnika. Zagranie 3 głównych imprez w przeciągu 4 miesięcy to chyba do tej pory nie miało miejsca. No bardzo trudne do realizacji. Wygląda na to, że władze światowej siatkówki niczego się nie nauczyły i wciąż wypełniają kalendarz do granic możliwości. Kolejny sport w Trójce tuż po 17. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A ja zapraszam na prognozę pogody. Zachmurzenie czeka nas dzisiaj umiarkowane i duże. Okresami opady deszczu, w Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg, wysoko w Karpatach opady deszczu, przejdą potem deszcz ze śniegiem, potem przejdą w śnieg. Najwięcej opadów od Górnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie i Zamojszczyznę. 7 stopni w Zakopanem, 10 w Przemyślu, Rzeszowie i Krakowie, 11 w Katowicach, Lublinie, Kielcach i Suwałkach, 12 w Opolu, Koszalinie i Jeleniej Górze, 13 w Łodzi, Białymstoku i Olsztynie, 14 we Wrocławiu, w Warszawie, w Radomiu, w Toruniu, w Bydgoszczy, Szczecinie, Gorzowie, a najcieplej w Zielonej Górze 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? No jak to dlaczego? Barbara, bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Media Expert. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit.

zawsze świetnie brzmi o poranku. Dzień dobry panu. Do mojej posesji podjechał kurier z przesyłką. Ja wyszedłem do pana w masce. Pan kurier podszedł i ja zapytałem, a gdzie pan ma maskę? Pan kurier odpowiedział krótko, w samochodzie. 2273, numer telefonu. Pan także w sprawie samochodów. Jeśli można, proszę przypomnieć kierowcom, że przy takiej pogodzie, jaką obecnie mamy, a pada dość gęsty deszcz i mgła wytwarzająca się za samochodami totalnie ogranicza widoczność, należy używać świateł mijania. Przecież większość tych samochodów po prostu z tyłu nie ma żadnych świateł, a to do najbezpieczniejszych nie należy. 16,5 minuty po 9. Zapraszamy do Trójki. A swój codzienny raport ze świata Ernest Zozuń rozpocznie dziś od tego, jak epidemia przenosi się także na towarzyską etykietę. Mike Pence trzyma się na dystans od Donalda Trumpa. Towarzysko? Taka informacja brzmi strasznie. Sam pan wiceprezydent zdecydowałby trzymać się na dystans przez kilka najbliższych dni. To jego osobista decyzja. Nie mam pojęcia, jak długo ostatecznie to potrwa. Informowała ostatnio rzecznik Białego Domu. Ale doskonale państwo wiedzą, że nie o towarzyskie względy poszło, a o zdrowotne, bo wiceprezydent nie ustrzegł się zakażenia wirusem COVID-19. Nie ustrzegł się także jeden z pracowników Białego Domu. Ustrzegł się natomiast póki co Donald Trump. Wszyscy widzę czują się dobrze, ja też czuję się dobrze. Ale geopolitycznie rzecz biorąc to w Moskwie w najwyższych kręgach także dystans, bo w odosobnieniu rosyjski premier. Testy, które mi wykonano są pozytywne. A od wczoraj także sekretarz prasowy prezydenta i jego żona. Sam prezydent na tyle w dystansie, że gdy w transmisji telewizyjnej w rogu ekranu napisane było na żywo, oznajmiał krajowi, że idzie na lepsze, to Rosjanie zauważyli, że jego zegarek wskazuje inną godzinę niż zegarki obywateli. Wszyscy muszą stosować się do zasad sanitarnych. Zatem towarzysko, widziane jest teraz dobrze trzymanie się na dystans, no bo Wielka Brytania z dystansem do rozluźnień zasad zachowania się podchodzą Londyńczycy. To zbyt szybko, cały czas w wiadomościach słyszy się, że przybywa ofiar i poziom zakażenia też nie spada. Myślę, że to trochę ryzykowna strategia, ale oczywiście ludzie potrzebują powrotu do pracy, ale myślę, że to nadal nie jest bezpieczne. Niemcy Angela Merkel wzywa obywateli do ciągłego zachowania ostrożności, a przede wszystkim dystansu, by nie zmarnować całej pracy, jaką wykonano dotychczas w walce z epidemią. Ciągle żyjemy z wirusem i w warunkach epidemii. Niestety tak jeszcze będzie przez jakiś czas. Mimo, że naukowcy starają się, to cały czas nie ma ani lekarstwa, ani szczepionki. Zatem wirus jest cały czas niebezpieczny. Ale mimo to Niemcy podjęły decyzję, że otworzą granice z Francją, Szwajcarią i Austrią. A z Austrią już jutro. Jesteśmy w kontakcie ze Szwajcarią i Liechtensteinem i innymi zachodnimi sąsiadami. Jak tylko warunki będą pozwalały, to będziemy otwierać resztę granic. Komunikował austriacki kanclerz. Tak Austria, jak i Niemcy zgodnie twierdzą, że na dystans trzymać będą póki co na pewno Włochy. No to Włochy. Mieszkańcy południa, zwłaszcza Sycylii, gotowi są do powrotu do pracy, ale my jesteśmy gotowi, by wszystko otwierać, ale jeśli nie będzie turystów, jeśli granice zostaną zamknięte, to otwieranie hoteli czy restauracji będzie nieopłacalne. Hiszpania. Do tego poleciały w powietrze kolorowe baloniki. Radość w domu seniora w Navalcaneiro, niedaleko Madrytu, bo po serii zakażeń i zachorowań wczoraj ostatnie testy mieszkańców wyszły negatywne. Rosja sprawdza wszystkie respiratory w szpitalach po tym, jak doszło do ich pożarów w salach intensywnej terapii. Powodem był fakt, że większość z nich ma swoje lata, a do tego uruchomiono wszystkie dostępne maszyny, nawet te, które od dawna nie były używane. Chiny, dwa miasta z północno-wschodniej prowincji Jilin, wracają do restrykcyjnych ograniczeń. Liczba zakażeń lawinowo wzrosła. Poziom zagrożenia epidemicznego w prowincji ze średniego podniesiono do wysokiego. Hiszpania. Tę historię każdy zna. Żył w Hiszpanii romantyczny byk, który spokój cenił tak jak nikt. No i każdy hiszpański byk teraz spokój cenić może. Zapowiada się, że już do końca roku nie będzie korridy. Dla nas to dramat, mówi torreador Alessandro Romero. Byka do walki hoduje się 5 lat. To olbrzymi koszt. To jest jedna z lepszych informacji, jakie przyniosła ta epidemia, mówi Aida Gascon, od lat walcząca o zakazanie korridy. Nie ma tych tortur i zabijania byków. Czyli raczej piosenkowo, bajkowo będzie wyglądało w tym roku. Bycze życie. Raz na łące sobie

To jest krok w dobrym kierunku, bo musimy jak najszybciej odmrozić całą gospodarkę i w naszym stanowisku moim i 115 organizacji skierowanym w liście do pana premiera określiliśmy na 1 lipca. Każde wcześniejsze odmrażanie branż jest dla gospodarki i dla firm, no i dla całego społeczeństwa potrzebne, więc im wcześniej, tym lepiej. Stąd dla tych branż, które zostały uwolnione, jest to rzeczywiście ulga i no, kwestia jest taka, że te branże że muszą się podporządkować pewnym rygorom sanitarnym. One na pewno nie będą mogły wrócić w tej chwili do pełnej sprawności, jeśli chodzi o funkcjonowanie, chociażby restauracje, gdzie będą ograniczenia w ilości przyjmowanych gości. No ale to już jest coś, mogą wystartować. Myślę, że te ograniczenia też będą w trakcie zmieniane. Mamy do wykonania jako państwo zadania, no między innymi służba zdrowia, jeżeli ona ma działać, szpitale, lekarze, zabezpieczenie przed koronawirusem, no to musimy mieć pieniądze na służbę zdrowia, więc ta operacja powinna być zakończona jak najszybciej. Nie boi się pan, że rząd, który zastrzegł sobie wcześniej takie prawo, zrobi krok do tyłu, jeżeli liczba zarażonych wzrośnie? Co jeżeli zostaną zamknięte usługi, nawet jeżeli tylko regionalnie, bo też jest taka możliwość? Jeżeli to by była decyzja dotycząca całej Polski, to byłby to ogromny błąd. Musimy się nauczyć żyć z wirusem. Ten wirus nam nie zniknie sam z siebie. On będzie z nami obecny, no przynajmniej do momentu opracowania szczepionki, a minister zdrowia mówi o 1,5 roku. Nieskończoność. Nie można blokować gospodarki, która przynosi do budżetu wpływy, która daje miejsca pracy. W związku z tym, gdyby nawet ta pandemia się gdzieś cofała, to jedynym dopuszczalnym działaniem jest regionalne ograniczanie i to tylko czasowe. Ja nie mówię, żeby to dzisiaj robić na Śląsku, no ale w takim razie w jakichś powiatach najbardziej zagrożonych można by było czasowo zareagować, żeby wypłaszczyć tą krzywą, bo chodzi o to, żeby ci chorzy nie trafili do szpitala w jednym momencie. Kiedy rozmawialiśmy jakiś czas temu, mówił pan, że ta pierwsza pomoc była dla firm niewystarczająca, ale już tarcza finansowa zmieniła bardzo nastroje wśród przedsiębiorców. Jestem ciekaw, co teraz się mówi w środowisku. Są jeszcze jakieś oczekiwania na dodatkową pomoc? Czy bardziej już jest taka gotowość w blokach startowych, żeby zacząć normalną pracę? Zarówno tarcza antykryzysowa, jak i finansowa z tych obydwu form pomocy skorzystało większych przedsiębiorców, ale nie w równym zakresie. Tarcza finansowa to są konkretne pieniądze kierowane do firm i tutaj sobie bardzo chwalą przedsiębiorcy, zwłaszcza, że te pieniądze napływają bardzo szybko. Są problemy ze złożeniem wniosku, no bo trzeba się dopasować do tego algorytmu, ale jak się człowiek strzeli, około 75% uzyskuje tą pomoc po złożeniu wniosku, znaczy te wnioski są akceptowane, to dostaje konkretne pieniądze, to są duże pieniądze, no dla firm małych tam 300 tysięcy czy 400 tysięcy to są pieniądze takie, które pozwalają przez te 3 miesiące zapłacić za te wszystkie należności. Ale panie redaktorze, nie wszyscy zostali objęci, no tam jest szereg różnych warunków. Część firm, może nawet powiedzieć niewielka, która nie skorzystała z tej pomocy. Ja myślę, że warto by było, ponieważ zapowiada rząd tą czwartą odsłonę tarczy, żeby usiąść jeszcze i zobaczyć, w których elementach te firmy się nie zmieściły i zastanowić się, jak im pomóc. Ale generalnie my już się nie zastanawiajmy nad pomocą dla firmy, się zastanawiajmy na jak najszybszym odmrożeniu działalności, żeby to firmy mogły pomagać budżetowi, bo tak to mniej więcej działa, to firmy wpłacają podatki, więc ograniczajmy już możliwości wypływania pieniędzy z budżetu na pomoc poprzez to, że firmy zaczną działać i zaczną zarabiać pieniądze, czy nie będą potrzebowały już tej pomocy. Zostali państwo zaproszeni do jakichś rozmów w sprawie tej tarczy? W tej chwili nie uczestniczymy w tych rozmowach. Mam nadzieję, że będą te tarcze konsultowane. Gdyby te pierwsza i druga była konsultowana, to niepotrzebna byłaby trzecia i te poprawki. No, w związku z tym, jeżeli będzie tarcza 4.0, proponuję skorzystać z Rady Przedsiębiorców i Rzeczników i z umiejętności samego rzecznika, no bo w końcu ustawa powołała rzecznika małych przedsiębiorców właśnie po to, żeby też był tym łącznikiem między przedsiębiorcami a rządem. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców był z nami. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam słuchaczy Trójki. Autopromocja. Nowa aplikacja mobilna Polskie Radio już dostępna. Mnóstwo muzyki.

what do you think of me? I know what do you think of me? I know what do you think? Just what do you think of me? X i go, ale się nowoczesny poczułem. Muzyczny rozkład jazdy. Nie, Agnieszka, z challenge'owaniem to jeszcze nie teraz. Za 17 minut 10, teraz Bartek Gil. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Hola, hola, nie tak szybko. Jutro, pojutrze i popojutrze na sąsiadującym z Trójką Torwarze wystąpić miał Dawid Podsiadło. Dość optymistycznie chyba koncerty zostały przeniesione odpowiednio na 8, 9 i 10 grudnia. Za kilka dni powinniśmy poznać szczegóły przenoszenia go znacznie większych koncertów, tych, które w czerwcu miały się odbyć na stadionach w Chorzowie, Gdańsku i we Wrocławiu. Dawid jednak nie zamierza dać o sobie zapomnieć. Wkrótce podzieli się nagraniami z koncertów, tych, które już się odbyły, oraz, uwaga, uwaga, odgraża się, że opublikuje nowe piosenki. Chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Czuję, że to już koniec. To już koniec. Morza szum, ptaków śpiew, a na scenie Taco Hemingway, Parów Stellar, Coles, Ralf Kamiński, Shafter czy na przykład Baltazar. Tak miało być pod koniec sierpnia w Jastarni na Półwyspie Helskim. Pierwsze dwa elementy w zasadzie można już teraz powiedzieć, że tam będą. Tego trzeciego jednak zabraknie. Odwołuje się właśnie zapowiedziana na 21 i 22 sierpnia druga edycja festiwalu Salt Wave. Organizatorzy zapewniają, że postarają się, by zapowiedziani wykonawcy w komplecie pojawili się za rok. My ze swojej strony już teraz dorzucamy morze i ptaki. Na dzikiej plaży odpalam na głośniki, bo nie obchodzą nas za bardzo tipy, gdzie warto bywać i jak przeciwdziałać zmarszczkom. Vipy chcieliby się widywać z nami, dostaję zapro na bibę od celebrytów, którzy poznali mnie po taco na fide. Mama pyta, kiedy zacznę pisać o czymś, o. Mówię jej, że kiedy coś mi się przytrafi. Milczenie jest złotem, ale me głupoty platynowe są. Jest

A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaśpiewał. Powinienem był powiedzieć nie jadziem, tylko płyniem, bo na statku był Limbowski. Za 8 minut 10. Dzisiaj w Trójce. Co nas czeka przez cały dzień? Po 10 spotka się z Państwem Piotr Metz. A no właśnie, co w jego programie? Między innymi zaproszenia Jana Niebudka. Jan Niebudek opowie o bajkach dla dzieci. To będą bajki Teatru Żydowskiego w Warszawie. To 15 minut po 11. Rekomendacje programu trzeciego dla dzieci i młodzieży. Oczywiście Solaris. Oczywiście kocham pana, panie Sułku. Kochany, jedyny. To zapraszamy Państwa w tej audycji. Ale też polecam szczególnie dziś 10 minut po 22. Teatrzyk Zielone Oko, przygotowany przez Barbarę Marcinik. No i dziś będzie, oj, będzie się działo, Marek Krajewski, Widma w mieście Breslau w reżyserii Mariusza Malca. Widma w mieście Breslau to trzecia powieść kryminalna Marka Krajewskiego w stylu retro z bestsellerowego cyklu o Eberhardzie Moku. W roli głównej Przemysław Bluszcz. Polecamy Państwu 10 minut po 22. Widma w mieście Breslau. To będzie Teatrzyk Zielone Oko. Proszę tego nie przegapić. No i proszę słuchać Trójki przez cały dzień. A my dziś dziękujemy za poranne spotkanie. Do usłyszenia już mówimy i bardzo dziękujemy za wszystkie listy, telefony, smsy w każdej sprawie. Do usłyszenia mówią Agnieszka Łukasiewicz, która jeszcze z Państwem zostaje i będzie realizować audycję nadal. A także Roma Leszczyńska, Izabela Woźniak, Halinka Wachowicz, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy za ten czas. Za 6,5 minuty będzie 10. Możemy? Nie możemy. Nie możemy, ale spróbujmy. To zagramy. Down. Dude.